Öğrendin, niye öğrendin? Bu görevi doğru yaptığımız Allah inşallah size nasip eder. Buyurun kardeşim. Ben Faruk Sözer, 46 yaşındayım. 40 yaşıma kadar hiç dinleyip Kur'an'la çalıştım. 40 yaşında tesadüfen tanıştım. Annem hep okuyordu ama Arapça. Bir gün televizyonda Asya'da geçti. Bunun bir anlamı... Bu meali olduğunu anladım. Yani Kur'an'ın bir anlamı var. Kur'an meali aldım. Allah bana bir mesaj göndermiş, kendim alacağım, kendi aklımda. Birkaç kere sürdü, yani biraz okudum. Bu okuyuşumda hep hayret ettim. Benim yani gördüğüm dinde buradaki bilim çok fazla. Bilhassa hocam okuyu düşünün, öğüt alın. Esat gelin, günler geçtiğim gibi mesela. Tokat bir vakit gördüm. Sonra baktım, bu bir iki, valla ayrıntılı açıkladım. Kimsenin açıklamasını zannediyorum. Her şey tefsir okuyun diyor. Cemil Hoca'ya sordum. Tefsir al oku dedi. Sonra Kur'an 33'te karşılaştım. Ah sene tefsir al. Kur'an'a. Ona ne gibi yazıyor? Arkadaşımıza söyledi ilk dönemde. Herkesi dinlemeye başladı ama sözün en güzeline uyumaya kadar sadece ben 18'imde. Sizi tanımıyorum açıkçası. Şimdi Facebook'ta bir grubumuz var. Ayetleri, kavramları, zorayı, orada masaya yatırıp işliyoruz. Bir konu üzerinde bir arkadaşımız farklı şeyler söyledi, bana enteresan geldi, telefon açtı bana, sizin Tebbi'nin Kur'an'dan okudu, Keyif suresindeki o Musa'nın kıssasıydı, çok değişik geldi enteresan. Çünkü yaz içinde zaten ben, yani böyle bir şahsiyetin olduğunu biliyordum ama hiç şey dokunmayayım, yani şey bir de şimdi bilmiyorum, bugün burada bir toplantı olacağını. Biraz önce görüştüğümüz Antalya'daki arkadaşlar. Evet, onun da ısrarıyla ilk tanıştığınızı teşekkür ederim. Faruk Bey, her gün bir hadis değil mi? Her gün bir hadis etkinliğiyle ayet paylaşıyorum. Faruk Bey değil misiniz? Hep bir hadis. İslami Reform Düşünce Platformu diye bir grubumuz var. Evet, biliyorum. Evet, orada arkadaşlarımla. Teşekkür ediyorum. Ben bu ara araya gireyim. Her gün bir hadis diyor. Yani öyle bir tokat. Şimdi arkadaşımızın kastettiği şey bildiğiniz rivayet hadisi değil. Evet, önce hadisi yaptık. Mürsel'e deyildi. Ahsen Allah'a olsun. Ahsen Allah'a en güzel hadisi. Şimdi bu hadis sözüyle ilgili bir polemik yaşanmış. Ben sonradan devreye girdim. Şu anda Türkiye'de çok etkin bir şahsiyet. Bu hadis sözünü ben o konuda ona yardımcı oldum. İsmini vereyim. Bamuva var. Şu anda günün yarısından Kur'an çalışıyor. Maşallah sıralamadım. Çok güzel. Şu anda yani şöyle yakın bir yerde olsaydı çok olurdu, çağırırdı, gelirdi. Çok ilginç hocam. Ya, tamam. Şu anda o da bu hadis sözcüğünden hareketle o Kur'an'la ilgili bir yerde söz diye kullanmışlar. Ben o konuyla ilgili ona destek verdim. Kazanmış, hep ilgilensin diye. Bu konudaki yani fikrinizi bilmiyorum hocam. Açıkçası bu konudaki fikrinizi bilmiyorum da beni Zümer 23 mesela harekete geçirdi. Tamam. Hadis kitabının en güzelliğini dedi. Tamam. Ve hadis kitabı çok güzel. Bunu da malumatlarım. Bir de kağıdımızda çok güzel yazılmış adı tefsir diye geçer ama Nisefsin Dervezen'in biliyorsunuz tefsirinin adı onlara göre. Ben tefsir kullanmıyorum biliyorsunuz değil mi? Tefsir şey yapmıyoruz. Bu tefsir hadis diye okudum. Kur'an